بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم منذ ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulifikia qawli al-musannif rahimahullahu ta'ala qala wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tawhid qala al-allamatu al-fawzan hafidhahullahu ta'ala qawluhu rahimahullah wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tawhid هذا مهم جدا إن التوحيد أعظم ما أمر الله به إلي جامبو نمهم سانا لفهمك ما أمريش يا الله سبحانه وتعالى نمين كون فانو أم يمريش صالة أم يمريش زاكا ameamrisha saum, ameamrisha ibada ya hija, lakini katika yote aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala haya tuliyotaja na mengineo, lile ambalo ni kubwa zaidi aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala at-tauhid, ni jambo la tauhid, kumpokesha Allah katika ibada, إفراد الله بالعبادة. كل الأوامر التي أمر الله بها كلها بعد التوحيد ما أمر شيوتي أم بيو الله سبحانه وتعالى ما أمر شيوتي نبادة توحيد بمعنى إكيو هكونا توحيد بس هكونا فايدة يوتي يكفاني ما أمر شيوتي وبكية صاب توحيد اليوم سينجي kisha mengine hujengewa juu yake. Ad-dalilu ala anna a'zama ma amara Allah bihi at-tauhid qawluhu ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Na dalili ya kuwa jambo ambalo ndio adhimu zaidi katika yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhid, ni kauli yake Allah aliposema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala wala msimshirikishe na chochote. Hii ni tauhid ila akhir al-aya, mpaka mwisho wa hii aya ya sura An-Nisa. Hadhihi al-ayatu fiha 10 huquq. Hii aya ukisoma ni aya inayojulikana ya haki kumi, kumetajwa ndani yake haki kumi, haki ya huyu, haki ya huyu, haki ya huyu. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana mpaka mwisho. Wa li hadha tusamma ayat al huquq al 10. Hii aya yajulikana kwa kuwa ni aya ya haki kumi, bimaana haki kumi hapa zimetajwa: haki ya mzazi, haki ya ndugu zako, haki ya jirani, mengi sana umetajwa, haki kumi. Awalu hadhihi alhuquq, la kwanza kabisa katika hizi haki iliyoanza, haqullahi subhanahu wa ta'ala, ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, hii ndio haki ya kwanza iliyoanza. وبالوالدين إحسانا هذا هو الحق الثاني, نكوفانيا wema wazazi wawili, hii ni haki ya pili baada ya tauhid. Wabidhil qurba, hadha huwa alhaqu thalith, haki ya tatu ya jamaa zako. Wadhawul qurba hum alladhina tajma'uka bihim qarabatun nasabiyyatun min jihatil abi aw al um. Na hawa dhawul qurba ni wale ambao chawakusanya nyinyi au yawakusanya nyinyi ule ukaraba, imma katika upande wa baba au upande wa mama, jamaa zako unaohusiana na wao. Kal abai wal ajdad, baba zako na babu zako. Wal a'mami wal ammat, na upande wa ndugu zao, baba yako wa kiume na wa kike, bi maana ammi zako na ammati zako, umuita baba mkubwa, sio? Na dada yake baba aitwa nani? Shangazi, au wote waingia. Kwa shangazi na ammi wote waingia. Wal akhwali wal khalat, na wajomba na mama wadogo waitwa hivyo, sio? Khala, khalat, au waingia upande huo. Kwa hivyo katika upande wa baba na upande wa mama, hawa dhawul qurba wote waingia katika haki hii. Wal ikhwati wal akhawat, na ndugu zako wa kiume, kaka zako na dada zako. Wa auladi al ikhwati wal akhawat, na watoto wa kaka zako na dada zako, wale wanaokuita wewe ammi na wale wanaokuita wewe mjomba, pia ni jamaa zako. Wa auladi al a'mami wal ammat, watoto wa ammi zako, to baba mkubwa, watoto wa shangazi, hao wote ni jamaa zako. Haulai hum dhawul qurba lahum haqqul qaraba, hawa wana haki ya ule ujamaa na ufamilia, wana haki zao, lazima watekeleze. Wal yatama, kisha ikatajwa haki ya mayatima. Al aitamu min al muslimin hum kullu man mata abuhu wa huwa saghirun wa lam yablugh وصار بحاجة إلى من يسد مسد أبيه في رعاية هذا الطفل تربية وإنفاقا وقياما بمصالحه ورفع ما يضره. ما يتيما كتك وإسلام نهاو ما يتيما نكيلا أمباي أمفليو نبابا ياكي أمتجو بابا كسابو يندي ومسمامي زواكي نندي ولي واكي نمسمامي مامبو ياكي كوانزي ياكي ومدوغو. Aliyefiliwa na baba yake akiwa mdogo, haja balehe, ikawa ahitajie yule atakayefunika pengo, atakayesimama sehemu ya baba yake katika kumchunga mtoto huyu kwa kumlea, kumsimamia mahitaji yake, kumsimamia kila ambacho kina maslaha na yeye, ahitajia mtu amsimamie na kumzuilia au kumuondolea yale mambo ambayo yatamdhuru. Li'annahu laysa lahu abun yahmihi wa yunfiqu alayhi wa yudafi'u anhu, sababu hayuko baba yake ambaye atamlinda, atamsimamia mahitaji yake, atamtetea yule mtoto. Fa huwa bihajatin ila man yusa'iduhu, huyu ana haja ya yule ambaye atamsaidia. Li'annahu faqada abahu wa 'ailahu, kwa sababu amemkosa baba yake, amekosa wale wenye kumsimamia. Walahu haqqun fil islam, na huyu pia ana haki katika Uislamu. Na asli ya yatima ni kuwa jamaa zake wamchukue wamlee. Sasa hili jambo kwa kuwa wengi katika watu leo wameliwacha, na ajiri hii kubwa watu wakaiwacha, ikawa watoto wapelekwa kwenye majumba ya mayatima. Mtoto alelewa kwenye nyumba ya yatima wakati ana jamaa za baba yake na mama yake wana uwezo wa kumsimamia. Hii imefanana na kupeleka wazee katika nyumba ya wazee, kama vile wazee watu wengine wawatupa baba zao na mama zao wakawachukua wakawapeleka katika majumba ya wazee. Ndio mfano wa wale ambao wana watoto waweza kuwalea, mtoto wa ndugu yake aweza kumlea na kumsimamia, ana uwezo wa kila kitu, sio ampeleke kwenye nyumba ya mayatima. ndio hizi nyumba za yatima leo twaziona, sababu wale wazazi wamekataa kuwalea wale watoto wale ambao ni jamaa zake. Sasa ikiwa hana mtu, sasa hana mtu khalas, aweza kulelewa katika majumba mayatima, lakini mtu ana jamaa zake, ana ndugu zake, wana uwezo waweza kumsimamia yule mtoto wakamlea tarbia kama anavyowalea watoto wake, lakini amchukua mtoto yule wa ndugu yake tu akampeleka katika nyumba mayatima akalidike kule, yeye alia watoto wake, akawacha hii ajri kubwa. Lau kama angelikuwa nayo, Mtume sallallahu alayhi wasallam ana wakafiru yatim kahataini fil janna, akaishiria na vidole vyake viwili, mimi na mwenye kulea yatima tutakuwa namna hii kesho peponi. Ajri kama hii mtu yuiwacha, ndio mkaona ule upungufu unaotokea katika mujtama, ikabidi kuwekwe majumba ambao walelewa mayatima. Lakini kwa aslan, lau kama kila familia ikiona kuwa kuna mmoja wao amefariki ameacha mayatima, watawachukua wale mayatima wawalee wenyewe, ingelikuwa ni neema kubwa sana, na wale watoto wangepata tarbia nzuri kabisa chini ya watu ambao wachunga maslahi yao. المهم أن الله بدأ بحقه سبحانه وتعالى وقال تعالى ولا تشركوا به شيئا ولم يقتصر على قوله واعبدوا الله. المهم الله فأميانزنا حقياك كيشا كسيما ولا تشركوا به شيئا حقكميكتك واعبدوا الله لأن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تنفع كسباب عبادة haiwi sawa ikiwa ndani yake muna ushirikina, wala haimnufaishi yule anayefanya ibada kama ile. Wala tusamma ibadatan illa idha kanat khalisatan lillahi azza wa jalla, aslan haitwi ibada mpaka iwe imefanywa kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. In kana ma'aha shirkun fa innaha la takunu ibadatan مهما أتعب الإنسان نفسه فيها. إكيوا إبادة نانياك إن الشرك هي هايويني إبادة حتى أكيجي تعبيش نمناغاني ولياني فني إبادة كما هي. كمفانو تزام بزوري منصارة كنا والي ونوجيتا ما بابا والي بوب والي mwingine ujiita father, baba, sio? Hawaoi, sio? Hawaoi wao, ingawa mwajua nyewe zile balaa zinazojulikana zatokea, lakini wao hawaoi. Yani mtu ameumbwa kuwa mwanamume ni kuwa yuwaoa mwanamke, ili ni jambo ambalo Allah amelijalia kwa wanadamu, isipokuwa ikiwa mtu ana matatizo kwa mfano au hana raghba kwa mfano, hana matamanio, lakini huyu haowi kuwa ni ibada. Hii ni ibada yuifanya, kwa abakia maisha yake yote haowi. Na upande wa pili kuna wale wajiita nani, sisters, wale hawaolewi, wabakia maisha yao mpaka kufa kwao hawaolewi. Wewe waona mmachezo kuona subra hiyo, ana subra huyu mpaka afe abakie hivi. Kwa mfano yani msimama kikweli, aoi na yule haolewi, mfano hili litamfaa hili, na yeye afe katika hali ya unasara litamfaa? Angalia watu wapatavyo tabu katika ibada zao kwa sababu ya ushirikina na ibada za uongo kama hizi, wapata tabu hapa duniani na kesho akhira, kharidan mukhalladan fil nar, sallallahu alaihi wasallam, ndani ya moto wa jahannam. Na upande wa pili pia waweza kumuona katika watu wanaojinasibisha na Uislamu mushrik, aweza kukaa msikitini mchana mzima ana tasbihi hiyo ina shanga kubwa kubwa kulikweli, mpaka anyosha mguu. Mimi nishaona mmoja anyosha mguu hivi kisha itupa ile tasbihi kule, itia kwenye kidole cha gumba, avuruta namna hiyo, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, avuruta hivi. Aweza kukaa siku nzima atamke la ilaha illa Allah kuanzia mchana mpaka jioni, kisha akipatwa na shida aenda kuomba maiti pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, amshirikisha Allah katika ibada ya dua. Huyu hata akatamka la ilaha illa Allah mpaka kufa kwake itamfaa ikiwa yenda kinyume na la ilaha illa Allah? Haikufai chochote. Ibada haiitwi ibada isipokuwa na tauhid. Makuraishi walikuwa wakifanya ibada, walikuwa wakihiji, walikuwa wakiswali swala zao za vituko zile, walikuwa wakitufu na wanawake kwa ume wakitufu urianini, wakiwa tupu kabisa, uchi wa kuzaliwa, watufu kwenye Kaaba. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliposhukisha suratul kafirun akasema qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, siabudu mimi mnachokiabudu, mpaka kufikia wala antum aabiduna ma a'budu, na wala nyinyi hamuabudu kile ninachokiabudu mimi, wala hamumuabudu yule ninayemuabudu mimi. Pamoja na kuwa Makuraish wao wadai wamuabudu Allah, wamfanyia shirki katika ibada, walivyofanya shirki katika ibada wakaisabiwa hawamuabudu kabisa Allah subhanahu wa ta'ala sababu ya shirki. Na hii ni kwa sababu ibada haiitwi ibada ikiwa ndani yake muna shirki, mpaka iwe ni khalisan lillah. فقرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك إذ لا تصح العبادة مع وجود الشرك أبدا. الله كون غنيشا من الدنيا أمرش توحيد لكو كتاز الشرك كونيني كسباب عبادة حييت عبادة كي وندنياك منو شركنا. هذا دليل على قول الشيخ أعظم ما أمر الله به التوحيد. إنه دليلي يا منين يا شيخ رحمه الله تعالى، حيث إن الله بدأ به في آيات كثيرة منها هذه الآية. الله سبحانه وتعالى أمي أنزلك وامريش توحيدك كآيانيك كن كتاب جاك ميونغوني مويزو آيانيه آية. ومنها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Kwa kwanza kabisa nilolitaja alla ta'budu illa iyya tauhid, fabada subhanahu wa ta'ala bit tauhid, wa hadha yadullu ala annahu a'zamu ma amara Allah bihi. Akaanza na tauhid, na hii ni dalili ya kuwa hili ndio jambo la kwanza tukufu kabisa katika yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. الله سبحانه وتعالى أليبوتاج يلي أليو يحرميش كتكي آية لقوانز كبيس كسيما ألا تشركوا به شيئا بسم شركيش الله نتشوت كتازو لقوانز كبيس كونيش أزيتو وجامب لتوحيد نأوف وجامب لشرك. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الآيات. هذا دليل على ما يأتي أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك. نهي آية ندليل وكذلك تكتكو جنبيلها تكتكو زممزيها بمبيل كوا كوبوا كتكيالي أليو يكتاز الله كوبوا كبسة نوشركنا. فإذا كان أعظم ما أمر الله به التوحيد فإنه يجب أن يبدأ الإنسان بتعلم العقيدة قبل كل شيء. العقيدة هي الأساس فيجب أن يبدأ بها. أسمى إكيوة جامبو كبوة كبيسة لليمريش الله سبحانه وتعالى نتوحيد هابا إشاتو بفائدة كوا نواجب mtu katika kujifunza ilmu aanze na kuisoma itikadi yake kabla ya kitu chochote kile. Aqida ndiyo msingi, ni wajibu kuanza na i'tiqad. Ilmu ya tauhid ndiyo ya mwanzo kabisa kuanza kuisoma bitaallumi wa ta'lim. Kwa hivyo ni wajibu kuanza na tauhid, kuifunza na kujifunza. Wewe ukijifunza jifunze tauhidi mwanzo, na ukifundisha mwanzo utangulize tauhidi. Tena akasema وأن يداوم على تدريسها وبيانها للناس na adumu katika kuifundisha tauhid na kuibainisha kwa watu daima. Na ndio kaona lillahi alhamdul minna katika durus za walinganizi wa sunna daima kuna kitabu cha tauhid cha someshwa baada ya hiki kingine, baada ya hiki kingine. Mwanzo ni vingi sana vitabu vya tauhid na aqida ni vingi sana. Ikiwa vile vilivyoko katika shelfu yako vimeisha, anza tena mwanzo, anza tena mwanzo, fundisha daima, fundisha tauhid ili daima hili jambo liwe katika akili za watu na nyoyo zao kuwa ndio haki kubwa zaidi kuliko haki yote nyingine, tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundisha tauhid mpaka akiwa juu ya kipando chake, juu ya punda, atembea akiwa juu ya punda, nyuma yake Ibn Abbas amwambia, ya gulam inni uallimuka kalimat احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. توحيد ليه توحيد يا سميش وكنا بهذه واسب بس دايما جمانين توحيد توحيد ويسجون جيش وقت ونوحون جيس ماجه منك يالي لنغان يميا كمية سنة خمسين كتك توحيد بكياك مياه كمية سنة خمسين. Sisi tuishi miaka 50 tu 40 tofli mbali bwana. Waje kutuambia kwa tuzungumza sana tauhid. Mtu yoeishi miaka hata 60 afiki iwafa. Alafu waambie wewe wazungumza sana bwana kila siku tauhid. Ukimuona mtu apata dhiki ikizungumzwa tauhid, ujue huyo mtu ana matatizo katika itikadi yake. Ana matatizo. Wengi katika wale ambao wameathirika na mambo ya kishirikina hawapendi kusikia kizungumzo tauhid. Kuna baadhi ya miji wajulikana kuwa fulani ni watu wa sunna wale na waitwa mawahabi. Wallahi ahlif lakum billah washirikina, wafanya mambo ya falaki, na watu wajua mpaka yafikia kiasi mtu akisema amesoma dini aonekana yule shekhe, shekhe atoa khutba ya Ijumaa swalisha na nini, akiambiwa bwana kuna jambo fulani nataka unifanyie hivi na hivi kwa ile elimu yenu ya falaki, akisema mimi sijui elimu ya falaki nini, yule mtu anambia wallahi wanidanganya, we wajua hakuna shekhe ambaye ajui hapa kwetu. Hao wanyoshwa vidole eti mawahabi, hata siku moja ili jina wahabi si jina lakini wao wakusudiani watu wa sunna, hata mara moja hajawahi mtu kufundisha risala ndogo kabisa aliyoandika Imam Mujaddid rahmatullahi alayhi, hata risala ndogo hajisomesha. Na hiyo miji iko hapa pwani ya Kenya, shekhe apiga falaki na watu pale, wale ambao wajinasibisha na sunna, sunna ya kupinga maulidi na itima, wafanya haya mambo ya kishirikina na wao wajiita watu wa sunna. Sasa ikiwa hali imefikia kama hivi, jamani, tuishi katika wakati ambao watakikana zaidi na zaidi zungumziwe tauhid, kwa sababu wengi katika watu wamepotea katika hili jambo. Msione ni hivi hivi tu, hata nasema wale wenye nasibisha sunna, naweza kumuona mtu yozungumza katika mazungumzo yake yale azungumza maneno ambayo ni matamshi ya kishirikina bila yeye kujua. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa mbali na kujifunza tauhid. At-tauhid ya ibadallah, tauhid tauhid tauhid. Mtu wa khutubu ana miaka 10 khatibu, hata siku moja azungumzi khutba kuhusu tauhid, mara moja tu hazungumzi, hata mara moja azungumzi kuhusu tauhid. Mahamash tauhid ya pibwa kipembeni kule. Na mtu akizungumza tauhid leo akairegelea Ijumaa nyingine, akairegelea Ijumaa ya tatu, afuatwe baba wewe kunani tauhid tauhid tu wewe bwana waingilia watu tu. Kuna mmoja imam asema hata mimi pia nawajua hapa washiriki na washiriki, lakini napiga kwa mbali kwa mbali, ati ajisifu, ati azungumzia kwa mbali shirki. Shirki azungumzwa kwa mbali? Shirki yazungumzwa mpaka yule mtu ajue kuwa yeye anachokifanya ni makosa, kwa sababu akifa katika itikadi ile aenda milele ndani ya moto wa Jahannam. Alafu yeye amwambia kwa mbali bwana, Mwambie wazi wazi kwa unachokifanya hiki ni makosa, huu ni ushirikina. Usifanye hivi. Khutub za Jumaa zijazwe kuzungumziwa tauhid. Na watu wafundishwe tauhid sana. Kama anavyosema Sheikh Al-Fauzan, watu wadumu katika kufundisha tauhid. Li'annaha hiya a'zamu ma amara Allah bihi. Ikiwa wazungumzia kuhusu swala ni sawa, wazungumzia kuhusu zaka ni sawa, wazungumzia kuhusu som ni sawa, hija ni sawa. Sasa ikiwa haya maamrisho yote haya wayazungumzia na watu wakayaelewa, basi ujue katika haya yote lililo zito zaidi ni tauhid. Kwa hivyo ilikuwa itangulizwe mwanzo, kwa sababu swala, somu, zaka na hija na ibada nyinginezo wallahi hazikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ndani yake kuna shirki. Hazikubaliwi. Na kwa sababu ya udhaifu ulioko kwa watu kutofahamu tauhid, ndio maona imma ikiwa hakuangukia katika shirkun akbar, watu waangukia katika shirkun asghar. Leo utawaambia watu nini katika kupenda kujionyesha katika hii asri ambayo mitandao imeenea? Mtu mpaka akiswali, wengine mpaka wakiswali pia, tena haswa akienda Haramain, Maka ama Madina. Na hili mimi mmelishuhudia na macho hivi. Jamaa aingia kwenye swala, nafikiri nilikuwa na mzee kwa pamoja, kwenye safu hivi, jamaa asimama aweka ile live ile simu, inaitwa nini ile, kuna ninio mpya inzuka hii, ile video muona mtu live yofanya nini, nasahau jina lake, ha, Snapchat inaitwa hivyo, sio hiyo ndio ile live. Ameweka Snapchat, aiweka chini, wallahi alazim, kisha ndio yoswali. Ambia wale jamaa, sijui ambia rafikiri niangalie, kisha iweka chini yake, kisha Allahu Akbar, Hudhaifa yoswalisha, masjid nani yoswalisha katika Imatul Haram. Live yeye yoswali. Watu wamwangalie kule waliko. Akiinama lile jisura lake la wakubwa kwenye ile screen, hivi yani aonekane yoswali, ajiona mzuri. Hao wangefundishwa tauhid wangeyafanya mambo. Ye haoni kwa ibada yake ile iweifanya ajionyesha kwa watu. Watu wamsifu wamwambie mashaallah yuko mahali fulani afanye ibada. Kisha walivuaongo hawa watu taona baada hapo, basi niombe Mungu Allah atakabalie. Iwazidi kujionyesha sasa. Sallallahu alaihi wasallam. Na yote haya mapungufu yaliyopatikana kwa sababu ya watu kutosomeshwa tauhid. Qala falaysa min almunasibi an taj'alaha akhir alashiya'i au la yu'bahu biha. Si katika munasib iwe tauhid utaifanya ndio kitu cha mwisho, watu hawakijali. Leo waje kumuona mtu fulani mashaallah afanya da'wa kubwa sana, watu msikitini wajaa, si risala moja tu ya tauhid wazi kusomesha pale pale, aje sufi, aje khariji, aje kila aina ya mapote halika. Mwaka mzima mtu waweza kuhudhuria katika darasa kama hizi ambazo zilinganika katika tauhid wala sunna, habadiliki msimamo wake. Kisha utawasikia wasema mashaallah fulani, haingili mtu eti mmoja anifuata, basi wewe kuwa kama yule, mimi niwe mnafiki, niwe na tabia ya unafiki? Yani mtu aje kukupa nasaha, wewe una tabia ya kinafiki dhulwujuh, yani ni kuangalia wewe khurafi na uso wa kikhurafi. Nikija kwa mtu wa sunna, mimi mtu wa sunna, nikija kwa khariji, mimi khariji. La ya akhi, hadha fannu nifaq, hii ni fani ya unafiq, si fani ya mtu anelingania katika haki. Hivi yaweza kuja watu wawili wateta kuhusu jambo fulani la kiitikadi, mmoja asema hivi wa pili asema hivi, kisha waje kwako kwambie wasemaje bwana, mimi nasema wale viongozi wote wa hizi nchi za jita za Kiislamu makafiri, huyu asema si makafiri. Huyu anaitikadia nini? Ah. Huyu anasema makafiri nani? Khariji, sio? Wajua yategemea vile ambavyo jua hivi, wewe msimamo wako uko sawa. Na wewe msimamo wako uko sawa. Sababu huyu hivi, kisha kutoka pale. Sasa nani uko sawa? Mimi ama wewe? Confused element. Yaani au confused element. Yuko pale haelewi. Ni hivi ama ni hivi? na hawa ndio wanaopendwa na wazee wa kahawa. Nasema hivyo sababu wazee wale ambao wameketi kwenye mkahawa mkahawa hivi hawana kazi ya kufanya, basi ni wapi nikienda kwa yule atashambulia watu yule. Wacha nende kwa yule bwana tusikia ndoa, sikia hivi basi. Sikia raha bwana. Darasa bwana. Sasa wale wankuja mgahawani hawakuja kutafuta ilmu na kujua haki. Huwezi wewe kusomesha miaka yote usomeshe tauhid. Huwezi wewe kuwa khatibu miaka yote hata siku moja uzungumzi tauhid wala shirk. Watu wamevama katika ushirikina. Watu hawaifahamu tauhid. Mtu asije kuniambia kuwa mimi nimezaliwa Muislamu. Kweli umezaliwa Uislamu? Nani aliyekuambia alizaliwa Muislamu asipotafuta ilmu ya mwanachuoni? Nani? Na hili ndio limewadanganya wengi katika watu wa Mombasa wakapotea. Wengi sana. Taniambia nini bwana mimi? Kuna wengine wana maneno ya kibri. Mpaka mtu amwambia mwenzake wewe mpangaji tu katika Uislamu, sisi ndio wenye nyumba. Kuna mwenye nyumba katika Uislamu eh? Na kuna mpangaji. Wewe hilo neno ulizungumza lenyewe neno la kufuru. Na istihza na dini ya Allah. Yeye mwenyewe atamka neno la istihza na dini ya Allah. Amdharau ndugu yake Muislamu, amwambia nini kwani wewe mpangaji tu? Wallahi shawasikia watu wasema ndo kama. Ajiona yeye kwa sababu anzaliwa katika aile ya Uislamu kuwa basi hakuna mtu anaweza kumwambia kitu. Na ndio wengi mkaona waikataa haki kwa sababu ya kujiona kuwa mimi utaniambia nini? Nimeamka na muona baba yangu akiswali na mimi pia naswali. Lakini haja usoma Uislamu. Wallahu almusta'an. Lianna al-ana hunaka du'atun yazhaduna fi ta'lim at-tauhid wal-aqida. Wako leo walinganizi ambao wanazuhud na kuisomesha aqida na tauhid. هناك أناس ابتلوا بهذا كنا واتونا امتحانه الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به ولأن الإخلال بها إخلال بالدين كله فيجب العناية بها upungufu katika tauhid ni kuwa na upungufu katika dini yote kwa hivyo ni wajibu mtu awe na inaya na tauhid. وما هو التوحيد auliza tauhid ni nini. هل هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. Je tauhid ni kukiri kwa Allah ndiye muumba ndiye mwenye kutoa riziki ndiye mwenye kuhuisha na kufisha. Mimi nakupa huu mtihani, nenda kaufanye. Leo ukiwa wazunguka kwa rafiki zako ukiona na wao barabarani, hasa wale ambao hawahudhurii katika vikao vya ilmu, kwa isani zako waulize tauhid nini na kuomba, hasa nyi watu wazima. Ukikutana na ndugu yako Muislamu muulize, "Wa mimi nahudhuria mali fulani nasikia kutajwa tauhid. Hii tauhid ni nini kwani?" Kisha sikiliza jawabu. Hapa tuelezea. Je, tauhid ni mtu kusema kuwa Allah ndiye mwenye kuumba, ndiye mwenye kuhuisha, kufisha, mwenye kutoa riziki? La. At-tauhid huwa ifradu Allah bil ibada. Tauhid ni kumpwekesha Allah katika ibada. Hii ndio tauhid. لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أهل التفسير يعبدون أي يوحدون ففسروا التوحيد بالعبادة ونيعبدوا ميمي أني ونبكيشي كتك إبادة كوي تفسير توحيد ونعبادة. إذن فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة كوي تميلي واب توحيد نكمبكيش الله كتك إبادة وليس هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لأن هذا موجود في الفطر موجود في عقول العقلاء. توحيد سيكوكيرك والله ني مومبا مني كتوى رزقي وحيشا كفيشا كفانغا مامبا كتك ولمنغو سبهي لجامبو لكو كتك مومبيل يا من آدم أمي مومبا إلي يواجيوا حتى بلا كسوما متو يواجيوا كوى الله ني مومبا. Hili lipo katika akili ya wenye akili. La yujadu aqilun fi dunya ya'taqidu anna ahadan khalaqa as-samawati wal arda ghayra Allah subhanahu wa ta'ala. La yujadu ahadun fil 'alami kullihi wama fihi min al-kuffari wal malahida ya'taqidu anna ahadan min al-bashari khalaqa basharan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Hakuna binadamu mwenye akili yake katika huu ulimwengu aitakidi kuwa kuna mwingine aliyeumba mbingu na ardhi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ile. Mtu anaweza kusema lakini kunao makafiri hawa, kuna wengine ni atheists, wale hawaamini kabisa, hawa maneno tu wayasema, ni maneno tu wasema. Lakini muulize, kwani hizi mbingu na ardhi zidi kujaje? Hajui aeleze vipi. Hana budi, lazima atarudi kukubali kuwa kuna yule aliyeumba. Na nani mwingine pasi na Allah? A ilahum ma Allah. Kuna mwingine aliyeumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? La yujadu aqilun fil alami ya'taqidu anna basharan yakhluqu basharan. Insana yamshi ala al-ardhi wa yatakallam wa ya'kul wa yashrabu. Kuna mtu kweli aitakidi kuwa kuna mwanadamu amuumba mwanadamu mwenzake, anayesimama akatembea yuwala azungumza, kuna mwingine anamuumba mwenzake? Hakuna mtu aitakidimu. Na lau kama atatokea mtu leo akasema mimi nimepata theory mpya, kumbe sisi tuweza kuumba, taonekana mjinga mkubwa, hakuna kama yeye. Wacha binadamu mwenzako, lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la, hawezi kuumba mfano wa mdudu nzi yule, hata wakikusanyika wote hawawezi kuumba mfano wake. Mfano wa mdudu nzi hawezi kuumba. Hal yujadu aqilun ya'taqidu hadha, kuna mwenye akili kweli ataitakidi jambo kama hili kuwa kuna binadamu amuumba binadamu mwenzake? Hakuna. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Wallahi aya maneno makubwa sana, lau kama watu wangeyazingatia. Je, wameumbwa kutokana na hakuna kitu ama wao ndio wamejiumba? Ukisema umeumbwa kutokana na hakuna kitu, vipi ulikujaje vipi wewe? Kitu gani kilichopeleka nyinyi mkaanza na hizo theory zenu mlizozizua, isipokuwa mwatafuta nini asili ya nyinyi kuja hapa duniani, si ndio? Sasa wakawacha mafunzo ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, wakawacha maumbile Allah aliyowaumbia kuitakidi kuwa kuna yule aliyewaumba, wakaenda wakafuata ujinga. Lakini leo katika ulimwengu wachukuliwa hawa ndio wasomi, wa hum min asfahi nnas fil alam wa min atfahi nnas fil alam, watu masafihi wakubwa wanaokaa chini wakasema kuwa hakuna aliyetuumba. Hili jambo utalisema vipi? Haba si ujiumba wewe? Mtu asema hakuna aliyeniumba. Allah auliza, je, mmeumbwa kutokana na hakuna kitu ama mmejiumba wenyewe? Am khalaqus samawati wal ardh, ama nyinyi ndio mleumba mbingu na ardhi? Hebu tukuulize swali wewe mulhid, kabla ya nyinyi nyote kuwa hapa wanadamu, mbingu na ardhi zilikuwepo mazikuwepo? Zilikuwepo. Hamkuja nyinyi kisha mkaziona mbingu zikianza, sio? Mliziona ziko hapa. Kabla ya kuumbwa nyinyi nyote nyinyi, nani huyo basi aliumba mbingu na ardhi? Hakuna njia ya kukimbia isipokuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ar-rububiyyah mawjud fil fitr wal uqul, lakinahu la yakfi bidun tauhid al-ibad. Tauhid ya utendaji kazi wa Allah ni jambo ambalo liko katika akili za watu na maumbile yao, lakini haitoshelezi bila ya tauhidi ya ibada, wa huwa ifradullahi bilibada, na kumpwekesha Allah katika ibada. Walihadha qala shaykhu at-tauhidu huwa ifradullahi bilibada wa laysa huwa ifradullahi bilkhalqi walrazqi walihyai walimata lianna hadha shay'un ma'ruf. Tauhid ni kumpwekesha Allah katika ibada, wala sio kumpwekesha Allah katika kuumba na kutoa riziki, kuhuisha, kufisha. Hili ni jambo ambalo lajulikana tayari. Hakuna mtu amshirikisha Allah katika hili, isipokuwa watu nadra sana. Wala yakfi tauhid ar-rububiyyah fi ta'rif at-tauhid, haitoshelezi tauhid ar-rububiyyah katika kuieleza tauhid nini. Ukiulizwa tauhid nini, ukijibu kwa tauhid ar-rububiyyah peke yake, bado ina upungufu. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo kila mmoja aliitakidi, hata makafiri pia walitakidi kuwa Allah ndiye aliwaumba. Hata kama wasemi Allah, watasema Mwenyezi Mungu ndiye aliyetuumba, sio? Hilo walijua. Yeye ndio anayewapa riziki. Hilo walijua. Hapa kuna suala la kuwa je, wampwekesha katika ibada huyo aliyekuumba? Hii ndio tauhidi iliyotumilizwa nao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, na huu ndio umuhimu wake. Kisha akasema wa a'zamu ma naha Allahu anhu ash-shirku, katazo kubwa kabisa lilokatazwa ni katazo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hili tutakuja kulizungumzia insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.